بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد تنيندليا سيم يبيلي يا محاضرة ويتو أمباو تولي وانزا ديانا kwa lengo la kujibu na kufafanua baadhi ya mambo ambayo tunaitakidi kuwa ni uongo hayana ukweli wowote yalionezwa na kiongozi wa au mmoja wa viongozi wa jamaat Ansaru Sunna wana Salim Abdurrahim Barahiani katika muhadhara wake aliotoa siku za hivi karibuni alipokuwa katika ziara ya Mombasa huko Kenya. Bwana huyu kama tulivyoeleza jana kwamba alifilisika na amefilisika kwa upande wa hoja, na kufilisika kwake kuko wazi kwa sababu lile alilokuwa akilitamani liwe halikuweza kuwa, bali ikawa dhidi yake kwa kiasi kikubwa sana. Yeye hakutamani kuiona da'wa salafia ikiwa katika hali hii ilivyo leo na marakizi zake, walinganizi wake na wafuasi kwa ujumla. Yeye hakutaka ile jambo hili liwe, na ndio maana mapema kabisa alivaa njuga kama wanavyosema Waswahili, akajitosa katika uwanja wa mapambano ili kupambana dhidi ya da'wa salafia, huku akiipaka matope kwa jina la kwamba ni salafia jadida, ni watu wenye fikra potofu, ni kikundi kibaya kiovu, wana wachuoni wake waovu. Akajaribu kutumia mbinu mbalimbali katika kuipaka matope da'wa salafia na maulamaa wake ambao ni maulamaa wa ahli sunnah wal jamaa, kadhalika maduati wa salafia, kwa kupitia mihadhara yake katika misikiti yake na sehemu mbalimbali, bali wakatumia redio kama vile redio Imani katika kurusha mambo mbalimbali ambayo alikuwa akizungumza ya uongo na batil na dhulma dhidi ya Waislamu ambao wamekhalifiana naye katika baadhi ya mambo. Huyu bwana alifanya mbinu hizo, lakini walillahi alhamdu, kila anapochafua anajichafua yeye mwenyewe, ule uchafu unamrudia yeye. Kila anapojaribu kuzuia, basi ndivyo watu wanavyozidi kumkimbia mpaka hali ikawa katika hali hii. Yule bwana hakuishia hapo, ikawa pia anafanya bidii kuhakikisha kwamba sisi hatupati sehemu za kusema, hatusikiki, na aseme yeye tu asikike. Kwa hiyo amekwenda mbio katika kuzuia vituo vyake na visivyokuwa vyake, ili sisi tusipate nafasi ya kuzungumza, kuelezea ule uhalisia ukoje. Akaandika barua nyingi sana kwenye vituo vyake kukuzuia na kudai kwamba sisi tumekuja na madhehebu mpya, na barua hizo sisi tuko nazo, leo sio siku yake ya kuzionyesha. Lakini ameeleza wazi kwamba sisi tumekuja na madhehebu mpya ambayo sio ile madhehebu waliokuwa nayo wao. Haya ameyazungumza dhahiri shahidi na kwa maandishi, ushahidi tuko nao. Kwa hiyo maduati wengi kila anemuona kwamba huyu ana mwelekeo wa kuunga mkono dawa salafia, aliandikiwa barua na kutahadharishwa kwenye vituo mbalimbali. Na jambo hili likaleta fatwa kubwa, kwa sababu watu wanataka kujua ukweli, kwani kuna nini, imekuwaje. Basi kile walipotaka kujua wakifafanuliwa, watu wanaelewa. Leo hii dawa salafia imefika mahali ambapo dawa ya Ansar Sunna haijafika kwa miaka mingi ambayo wao wametangulia. Marakiz za Ahli Sunna wal Jamaa ya Salafia ziko katika mahali ambapo hakuna marakiz za Jamaa ya Ansar Sunna, na kama zipo basi utakuta ni misikiti imejengwa na baadhi ya mashirika ya Kiislamu yaliokuja wakati ule wakakabidhiwa wao, lakini pia hakuna harakati zozote pingine wala haiswaliwi misikiti hiyo. Umeshindwa kujiendesha misikiti, na mingine ikachukuliwa na makurafi na watu wengineo wanaendesha shughuli zao, na mingine misikiti mingine ikawa ni sehemu za kulala mbuzi zimeota majani, na basi imebaki namna hiyo. Na haya pia tuna ushahidi nayo, siko kusikia kwamba ni habari kwa kuona, na watu wenyewe wanafahamu. Pamoja na hali hiyo, pia alikwenda mbio kutaka kuichukua baadhi ya misikiti ikiwemo msikiti huu, akidai kwamba ni wake, akiwa hana uthibitisho wowote, na yeye akijua kwamba anafanya dhulma juu ya hilo. Lakini walillahi alhamdu, Allah kanusuru, ikawa hasara imerudi kwake, pamoja na kwamba uongo aliokuwa nao, ikawa anaeleza uongo kwa watu kwamba yeye ameshinda na msikiti huu waliuchukua. Kwa hiyo hapa watahamisha, watafanya kituo chao, tayari ilikuwa shapanga njamizo, kumbe ilikuwa wakiwadanganya wale watu wake. Sisi tulikaa kimya kwa sababu tunajua kwamba uongo muongo mwisho wake ni mtu muongo mwisho wake ni kutahayari na kuona haya. Sasa mimi sitaki kuzungumza mambo haya ambayo ukiyatazama hayana mwelekeo wa kielimu zaidi, lakini kwa nataka kuelezea tu uadui ambao yeye alikuwa akiufanya ili kuthibitisha kwamba sisi si wenzake. Sasa hivi sasa kuna sura inajitokeza. Kwa mfano, baada ya sisi kuamua kuswali Idi katika pale mjini katika viwanja vya Usagara, ili jambo lilimpa hofu sana. Mwaka jana Idi al-Fitri, Idi al-Hajj, katika maneno aliyoyazungumza alikuwa akilalamika kwamba sisi ni kitu kimoja, itakuwaje watu wamoja tena waswali Idi mbili? Yani ana taswira kama kwamba sisi ni wamoja. Kaona kama vile amesahau kule nyuma alipokuwa akizungumza kwamba hili ni dhehebu jipya. Sasa mbona azungumza hivi? Labda shekhe pengine akasahau, huyu ana matatizo sasa hivi yamemwingia kusahau sahau, haelewi. Lakini kaona hapana, si kwamba asahau, huyu ni tabia yake kusema uongo. Niweza kusema hivi, kesho akasema vile. Sasa kauli hii amekariri tena katika muhadhara wake huo aliozungumza kule Mombasa, sijui ni Spark, sijui ni wapi. Lakini ametoa muhadhara katika mambo yote, ilikuwa anapozunguka anarudi akisema kwamba sisi ni watu wa moja, leo tuelekezeana mikuki na mishale wenyewe kwa wenyewe. Yule adui wetu mkubwa kama Shia ameachwa, tumemwacha kabisa, leo sisi wenyewe kwa wenyewe, sote Ahlu Sunna wal Jamaa, ala alkitabi wa sunna ala fahmi salafi salih. Hiki kipande audio hii imeenea kila mahali leo katika ulimwengu. Anakiri kwamba sisi na yeye ni alkitabu wa sunna ala fahmi salafi salih. Mimi ndio nikapata na mshangao sasa. Huyu mtu aelewa, anajua anachokisema, au ni katika kule kuchanganyikiwa kwake baada ya kuona dawa sasa inakwenda katika mwendo ambao yeye hawezi tena kuudiriki. Lakini nikaona kwamba hizi ni lugha za ghururi, anataka kuzitumia kama tumuonee huruma hivi. Baba masala sasa, basi njoo tukae tuzungumze. Na ndio maana akasema kutafutwa njia ya usuluhishi, tukae. Anasema lakini sasa hawa kukaa hawataki, kwa sababu hawa ukiwaambia tukae pamoja, la yambaghi aljulus ma almubtadi'a, kasema Imam al-Barbahari. Sasa sema Imamu al-Barbahari jamani kaandika kitabu miaka 300 baada ya kufa Mtume SAW. Sasa kazungumza watu wa bid'a gani hao sasa? Ndio sisi kwani? Huyu amejenga mazingira kwamba hata tukiambiwa sisi tukae hatutakubali kwa sababu tuna maneno kama hayo. Kwa hiyo nikitazama kana kwamba anatafuta njia za kuturudisha tukae katika meza moja na kuwabembeleza watu wapate huruma, pengine wao watakuja, bwana kaeni nyinyi kitu kimoja. Lakini ile siku za nyuma alizungumza akasema kwamba hili ni kundi jipya, hao wameleta madhehebu mpya, na akafanya uadui mkubwa sana. Sasa haya mimi nitakuja kueleza mara nyingine, si lazima uwe katika mfululizo huu, lakini leo nitakuendeleza yale ya jana pale niliposimama kwamba tofauti yetu sisi na jamaatu Ansar Sunna iko wapi. Hilo ndio jambo la msingi. Jana nilitaja baadhi ya vipengele kwamba jamaatu Ansar Sunna na sisi tuko tofauti, na tofauti zetu ni za msingi, sio kama ni vitu tu vimebuniwa, la, kuna tofauti za msingi zinazotofautisha sisi na wao, pamoja na kwamba kuna baadhi ya vitu vinatukusanya, kuna vitu vinatuunganisha sisi. Nikatoa mfano kama vile ambavyo sisi na masufi mathalan, ambao maarufu watu wanaita makhurafa, hawa wametutangulia sisi katika kuleta kuja na Uislamu na kuenzi Uislamu katika miji hii. Sisi na wao, sisi masalafi, hawa Ansaru Sunna, pamoja wote tulikuwa pamoja na hawa mashekhe wa kisufi. Kwa hapa Tanga, kama utakuwa Shamsia utakuwa Zaharau au utakuwa au vile vijima kurasa vidogo vidogo Dandarawia sunini nini huku mtaani, basi lakini ala kuli hali watu wa kwenye hizo, watu walipokwenda kusoma, watu walipofuatilia wakaona kwamba haya hayana ushahidi. Lakini kuna vitu sisi na wao tunafikiana navyo, tunafikiana nao, tunafikiana kwenye vitu hivi, isipokuwa kuna tofauti kubwa ambazo zinatofautisha. Kwa hiyo mtu hawezi kusema lakini sasa na nyinyi Qur'ani yetu si ndio hiyo hiyo, Sunna ndio hiyo hiyo, hadithi sahih Bukhari ndio hizo hizo, Fathul Bari ndio hizo hizo, Ulumul Maram ndio hizo hizo. Sufi hana nafasi ya kuzungumza maneno haya kwa sababu tuna tofauti kubwa sisi. Kweli Ulumul Maram ndio hizo hizo, Riyadhus Salihin ndio hizo hizo, zinazosomwa Tamta, zinazosomwa Zaharau, zinazosomwa Ansari huko na vyo vyao, na hata tunazosoma sisi ndio hiyo hiyo Riyadhus Salihin ndio hiyo sahih Bukhari. Lakini hili halimaanishi kwamba hakuna tofauti nyingine zinazotugawa. Sasa kutumia usuhu huu kwamba eti kwa sababu kuna vitabu tunatumia kwa pamoja, kwa hiyo hivyo jambo letu ni moja, si msingi wa sawasawa, si hoja ya sawasawa. Sisi tukaona kwamba miongoni mwa vitu vinavyotugawa na kutofautisha jamaatu Ansaru Sunna, moja katika mambo waliokuwa nayo ni kwamba hii ni jamaa iliyoathirika kifikra na kimwenendo na kundi la Ikhwanu Almuslimin. Kweli aqida tahawiya ndio hii, alaqida alwasitiya ndio hii, kitabu tauhidi ndio hiki hiki, kashfu shubuhati ndio hii, vitabu vingine hivi vitaje vitabu vyote ndio hivi hivi, tafsiri ya Qur'ani Ibn Kathir ndio hii, As-Sa'di ndio hii. Lakini hawa Ansaru Sunna, nazungumzia jamaa, simzungumzii Salim Barahiyani wala sizungumzii Ansari Muslim Center, nazungumzia jamaa Ansaru Sunna bil umum, na wao pia kwa namna fulani wataingia kama tutakavyoona. Lakini wao wana fikra za Ikhwanu Almuslimin, na mwenendo wa da'awa yao umejengwa juu ya msingi wa Ikhwanu Almuslimin. Jana sikuzungumza, lakini leo nataka nizungumze kidogo. Kwa nini nasema hivi? Asili jamaatu ansaru sunna al-muhammadiyya ilipoanza kule Masri na harakati zake ilikuwa imeshikwa na maulama wa ahli sunna wal jamaa na salaf. Ili nilitaja kidogo jana, ilikuwa ni mwaka 1926 kama sijasahau, kina Sheikh Muhammad Hamid al-Faqi, Khalil Harras, Abdurazak Hamza na wengineo, kina Sheikh Ahmed Shakir na wengineo hao. Wakiwoni wa ahli sunnatu wal jamaa, na walikuwa wana juhudi kubwa ya kielimu, kuhakiki vitabu na kuvichapisha vitabu vya ilmu, kupiga vita bid'a na shirkiyat, vitabu vya imamu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim. Wao ndio watu mwanzo mwanzo kuvihakiki vitabu hivi na kuvieneza katika jamii, na wao ni watu waliosoma, baadhi yao wasoma jamia Al-Azhar, jamia wakati huo. Ikaleta athari kubwa katika mujtama wa Misri, kwa sababu manhaji yao walikuwa wanakwenda nao ni kiilmu, kuhakiki vitabu na kufufua turathi za ahli sunna wal jamaa. Mwaka 1928 Hassan al-Banna na wenzake wakaanzisha jamaatu al-ikhwani al-muslimin. Hii ikawa ni tofauti kabisa na jamaa ya ansaru sunna. Wao mrengo wao ukawa kutofauti, wakaona kwamba tusibaguane, tukikuwa ni sote, natafiku fima tafakna alayhi, au nataawanu fima tafakna alayhi, wayaadhuru baaduna baadan fima ikhtalafna fihi, tutasaidiana kwa yale ambayo tumeafikiana na tutapeana udhuru kwa yale tulitofautiana. Huu ndio msingi aliojenga Hassan al-Banna akenda nao huu, lakini lengo lao kubwa ilikuwa ni kuchukua madaraka, kama wanavyosema kwamba kurudisha khilafa. Na wakafanya majaribio mbalimbali ya kupindua serikali ya Misri, lakini karibu yote yalifeli mpaka mwaka 1949 alipouawa Hassan al-Banna kwa sababu ya wafuasi wa mtu fulani walilipiza kisasi baada ya kiongozi wao kuuawa, wakamuua naye Hassan al-Banna. Uongozi ukachukuliwa na watu wengine. Kipindi hicho Said Qutb miaka mingi kwa Spain, akaja katika nchi ya Misri, akawa ni mwandishi katika baadhi ya magazeti, akajiunga na jamaa ya Ikhwan al-Muslimin. Yeye akaja na fikra sasa, ndio katika jamaa ya Ikhwan al-Muslimin ikagawanyika katika makundi makuu mawili, kuna fikra Bannawiyya na kuna fikra ya Qutbiyya. Fikra ya Bannawiyya imelenga zaidi katika upande wa tasawuf, makhurafi, mashia na wengineo, wote wanaingia na kumuunga mkono Hassan al-Banna. Na katika wao kuna ambao wamebeba fikra za Qutbi. Said Qutbi sasa amebeba fikra za Kikhawarij, na haya yanapatikana kwenye vitabu vyake vingi alivyoviandika, kama fi dhilali al-Qur'an, ukisoma ni Ukhawarij kutoka mwanzo mpaka mwisho. Limadha a'damuni, al-adala al-ijtimaiyya na vinginevyo. Ndio nikaamua hapa kidogo kuja na kitabu kimoja nilikuwa nacho siku nyingi, miaka mingi, zaidi ya miaka 20 iliyopita nyuma, kinaitwa Aulawiyatu Harakati Islamiyyati fil Marhalati Alqadima. Hiki ni kitabu cha Dr. Yusuf Al-Qardawi, na huyu ni mmoja katika wana wa Ikhwan Muslimin. Kwenye kitabu hiki ukurasa 110 yeye anaeleza haya ili kuthibitisha kwamba Sayyid Qutb alikuwa na fikra za Kikhawarij. Anasema hivi: fi hadhihi al-marhalati ظهرت كتب الشهيد سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره katika kipindi hiki vimedhihiri vitabu vya shahidi, asema kwa itlaq, na hali ya kuwa la yuqalu fulan shahid. Bukhari asema babun la yuqalu fulan shahid, huu ni mlango, haifai kusema kwa fulan shahid ila kwa nas, lakini anasema shahidi Sayyid Qutb, vitabu ambavyo vinamathili kipindi cha mwisho katika fikra zake. Anasema walati tamdahu bi takthiri almujtama, vitabu ambavyo vinafufurika kukufurisha mujtama. Yani katika vitabu vyake hivyo kuna fufurika ndani yake kukufurisha jamii, kwamba hii jamii ni jamii ya kikafiri, kwenye vitabu vya Sayyid Qutb. وتأجيل الدعوة إلى النظام الإسلامي نا في تلوش دعوة مبقى كبتك أنا مفهومه في الإسلام حكونا مسألة كلنا توحيد كذا كسوالي مبقى دولة إسلام والسخرية بفكرة تجديد الفقه وتطوير نا كفانيا سخرية كتزا شيري فكرة يكوي تزام أوبيا نا كفانيا أوبيا فقه نا كوي بليزا وإحياء الاجتهاد نا كحويش اجتهاد وتدعو إلى العزلة الشعورية عن المجتمع na vitabu hivi vinalingania kwenye kujitenga kihisia kuacha mjitama wa qat'i al-alaqati ma'a al-akharin na kukata mafungamano pamoja na wengine haifai kusalimia fulani kule kafkafi kuna kula nyama zao kuna kitu kadha hivi ndio vitabu vya Sayyid Qutb anaendelea anasema wa i'lan al-jihad al-hujumi 'ala an-nas kaffa na kutangaza jihadi ya kimashambulizi kwa watu wote uwa, chinja, piga wote wa makufara vitabu vya Sayyid Qutb walistighfafi biduati tasamuhi walmuruna na kuwadharau wale maduati wanaolingana kusameheana na kufanya muruna ni kwamba kuna baadhi ya mambo tunaweza tukenda hili tufanya hivi yeye hataki habari hizo ni hapo kukata vitabu vya Sayyid Qutb ورميهم بالسذاجة والهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية فقاموا شو ميلز بيانا تسفكرة هزي زي ميكوان مودع في كتب سيد كتب حس حس بتبو فيك في أموش قلت وزبو سيما وشاهد شاهد من أهلها من أهله هون سيد هون يوسف القرضان دكتور sasa Sayyid Qutb aliweza kuwapika wa Misri kwa hiyo wafuasi wengi waliokuwa wana madhahiri za sunna wakajikuta wamemkubali Sayyid Qutb mwaka 54 wakaingia kwenye mapambano na serikali wakati wa kuipindua serikali mapinduzi yakafeli wakakamatwa akiwemo Sayyid Qutb na wenzake wengine wakakimbia sasa hapa kuna waliokimbia Syria yani Syria kuna waliokimbia ukenda zao Lebanon wengine walikwenda al-mamlaka al-arabia al-saudia wengine wakaingia Sudan na wengine wakaenda Europe na nchi mbalimbali nchi za Kiislamu waliopokea kwa kuwa walikana Waislamu hawa ni watu wazuri hawajasoma kwa undani matatizo yao nini ikawa serikali ya Misri kwa wakati ule ni kali kwa watu hawa. Jamal Abdel Nasser ni mkali. Hataki kusikia yeye anafunga anaua. Mpaka mwaka 66 kama sijasahau akahukumiwa kunyongwa Sayyid Qutb. Jambo lile likamshilisia duniani. Ikapelekea watu kuvisoma sana vitabu vyake. Ndugu yake Muhammad Qutb alikimbilia Saudi Arabia. Akawa anaishi Jeddah lakini pia nadhani sikumbuki kama aliishi Riyadh. Lakini ana athari kubwa katika jamiati. Kwa hiyo walimu wengi waliokuwa wakisomesha kule Misri ambao katika jamaatu ya kuwa ni muslimini na hasa kwenye mrengo wa Qutb, Sayyid Qutb, wakahamia Saudi Arabia. Kwa hiyo mwanzoni wa miaka ya 70 na mpaka 80, mwanzoni wa 80, hawa mabwana walijijenga kwa kiasi kikubwa sana na kupandikiza fikra za ukutubi katika vivo vya ahli sunna wal jamaa ikiwemo jamii ya Islamia ikiwemo jamii ya imam kiasi ambacho mtu anakwenda kusoma jamii ya Islamia Madina lakini akitoka pale katika watu wa kwanza anaochukia ni yule mfadhili wake mkubwa anemsomesha ambaye ni mfalme na dola yake na si ajabu akatukana na akawakufurisha katika watu wakubwa waliofanya uadui ni wale walimu wake walimsomesha na kuna watu wakapewa kipaumbele maana tayari palikuwa pana kizazi kilichotengenezwa kifikra kama kina Safarul Hawali kina Salmanul Auda na katika wale waathirika huko Syria na sehemu nyingine kina Muhammad Surur Zainul Abidin pamoja kwamba ameishi sana Saudi Arabia, ameishi Imarat na sehemu nyingine, kadhalika akina Adnan Urur. Nikamtaja pia Muhammad Al-Arif katika vijana walikuja baadaye hawa. Wote waliathirika na fikra za kina, za Said Qutb. Lakini fikra hizi Said Qutb zikachujwa tena na mtu anaitwa Muhammad Surur Zain al-Abidin, akazileta katika mwelekeo kama sunna. Lakini vitabu vyake ukivisoma vinaelekeza mashambulizi yake kwa watawala wa Saudi Arabia, vinaelekeza mashambulizi kwa mashehe na maulama wakubwa wa Saudi Arabia. Kitabu chake Manhajul Anbiya anawatuhumu dhahiri shahiri kwa Sheikh Ibn Baz, kwa Ibn Uthaymeen na wengineo kwamba hawa ni watumwa wa Bush kwa sababu ni vibaraka wa wafalme. Na Sheikh Al-Fawzani amemzungumzia kwenye kitabu hiki kinachoitwa Al-Adibatul Mufida an As'ilatil Manahij al-Jadid, sasa hivi kimekuwa kipatikana kila mahali walhamdulillah. Akamzungumza huyu Muhammad Surur Zain al-Abidin. Kwa hiyo kukapatikana fikra za kiikhwani zenye mrengo wa kikutubi zilizochujwa na Muhammad Surur, ndio maana wakawa kunapatikana kundi linaloitwa Qutbiyya As-Sururiyya, Al-Qutbiyya, Al-Qutbiyyuna As-Sururiyyun. Hawa tunaona dawa yao wanalingania kwenye tauhidi, kupinga shirki, makaburi, kadha, bid'a, sunna na madhahiri zao, ndevu, nisfu saq, kadha wa kadha. Na waliamua kuipitisha dawa yao kupitia muassasat au al-jum'iyyat al-muassasat al-khairiyya, kutengeneza hizi jumuiya za kuchimba visima, kujenga misikiti, kufanya kadha, alafu wanapitisha mambo yao. Sasa kuna baadhi ya taasisi zimefika mpaka huku kwetu, miongoni mwa hizo ni taasisi ya Muhammad Surur Zain al-Abidin al-Muntada al-Islam, ambayo ilikuwa makao makuu, yeye mwenyewe alikuwa akiishi London huko, na wakitoa magazeti yao, majalada zao, na pia vile vile na mkono Riyadh na makao makuu yao Riyadh na sehemu nyinginezo. Lakini mpaka huku Tanzania na Kenya ikawa mawakala wao ni hawa kina Barahiani na kina Abu Hamza. Kuangalia chain na fikra ilivyokwenda hivi, imezunguka, imekuja mpaka imewazungukia wao, na wao wakaingia katika chain hii. Kwa hiyo nilikuwa nataka kueleza kwamba hizi fikra, huu Ansar Sunna, yeye anaweza kusema jamani, Ansar Sunna imeanza Misri na wale ni masalafi. Ni kweli, ndio maana Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala akanizungumzia kwamba wale walikuwa ni masalafi walioanzisha, lakini si nyinyi. Nyinyi tayari mmekomba mafikra mengi, mkamezeshwa, mkaingiziwa katika vinywa vyenu, akili zenu zikaharibika, mkatoka katika njia sawasawa ya salafia. Sasa kwa hilo tu hatuwezi kuwa kitu kimoja, na ndio maana sasa ukiitazama kwa undani kabisa Jamaatu Ansaru Sunna hapa Tanzania, baada ya hizi harakati za kujenga misikiti, kuchimba visima, vituo vya mayatima, kujenga mashule, kupitia hizi taasisi ambazo ukiangalia juu hasa mzizi wake utakuta ni maikhwani wa kikutubia kisururia ndio wamekaa pale. Taasisi karibu zote takriban, serikali ya Saudi Arabia ilikuwa hija washtukia watu hao. Baada ya kuangalia kwa ndani ukakuta kwamba kumbe chimbuko ni hawa. Wakati ule ilikuwa wakati wa Naif Ibn Abdul Aziz alipogundua, akatangaza wazi kwanza vitabu vya Said Qutb ni marufuku katika nchi hii, na ukikuta wauza vitabu hivyo utakwenda kujieleza, na akaanza kupambana na jamaa ya Ikhwan al-Muslimin. Sasa kila siku zinavyozidi kwenda, wakitazama athari za jamaa Ikhwan al-Muslimin, hasa hao wenye mrengo wa kisururi, wanaona athari zao ni kubwa mpaka katika baadhi ya nchi za Kiarabu. Kuna fatawa kutoka Saudi Arabia kwa hawa vijana kama kina Safaru al-Hawali, sema shaka watu wazima, sema vijana si kama mimi, lakini ukilinganisha na mawali maulama wale ni vijana. Ukiangalia fatawa zao wanazozipeleka katika nchi mbalimbali kama Algeria, Tunisia, Libya, Misri, Syria na sehemu mbalimbali, utakuta ni fikra ambazo hata wao zinaweza kuwaathiri, bali zimewaathiri. Na hawa ndio mashehe barani katika miadhara yake ya nyuma, anasema Mashekhi wakijadida kazi yao kuwakandia mashekhi wenzao waliokhalifiana nao, hasa wale mashekhi vijana, akiwakusudia kina Safarul Hawali. Wao walikuwa wakimtetea mfalme, unaona lugha wanazotumia kwamba hawa mashekhi kina Muhammad Amani Jami, kina Sheikh Rabia, hawa walikuwa kazi yao wakimtetea mfalme. Lakini kuna mashekhi vijana wanaona tofauti, sio hivyo. Sasa hakutaka kutoboza ile moja kwa moja, lakini anadhihirisha usururi wake, ukutubi wake, uikhwani wake. Sasa ukitazama Jamaatu Ansaru Sunna kwa ujumla, iwe ni Sudani, Misri, Tanzania, Kenya na kila mahali, katika miongoni mwa sera zao ambazo zinatofautisha sisi na wao, wao msimamo wao dhidi ya watawala ni msimamo ya kikhawariji. Na fikra hizi kama tulivyosema wamezirithi kutoka kwa Sayyid Qutb. Hapa nchini utakuta kundi kubwa ambalo lilikuwa limesimama katika mambo ya migomo na maandamano ni kundi lililokuwa na mrengo wa Ansar Sunna, na wakitumia vyombo vya Ansar Sunna kama misikiti, magazeti na redio. Ndio mkasikia kuna migomo ya sensa. Wale wanaosema wanaoita migomo ile mpaka leo hii wanazungumza katika baadhi ya redio za Ansar Sunna, na wanaandika kwenye magazeti ya Ansar Sunna. Ninyi mnawajua, na ndio waliohamasisha watu wafanye migomo katika kipindi cha utawala. Alikuwa ni wakati utawala wa Kikwete, kulikuwa kuna zoezi la sensa. Muhammad Isa ni katika mashehe wa Answaru Sunna, na walipo na uthibitisho si mzuri katika walipoanzisha Basuta, yani baada ya kuingia dawa Salafia na wale wazee kuona tishio, wakaamua wajiorganize, wasahau zile tofauti zao walizokuwa nazo huko nyuma za kugombea uongozi, kugombea misikiti, kugombea wafadhili. Jamani, tuungane, hili sasa hivi limekuwa ni tishio, hawa masalafi wamekuja hapa nchini. Wakaungana, wakaanzisha baraza lao linaitwa Basuta. Katika Basuta ile katiba yao mimi niko nayo na mwongozo wao. Mmoja katika watu waliokuwa na madaraka ni Muhammad Isa. Muhammad Isa huyu ndiye anazungumza Radio Imani na aliandika katika gazeti la Imani Morogoro. Katika moja ya magazeti yake ninacho kipande, ninacho gazeti, nalo gazeti lile sikuja nalo hapa. Alikuwa katika sehemu nche ya kalamu, ana maudhui yake na sehemu yake nche ya kalamu, anasema Salafia isiwagae wana Sunna. Alifanya yeye ni mwana Sunna, sasa na sisi sote kitu kimoja tusitugawana. Huyu ilikuwa ni mwekea siku yake ya kumzungumzia, lakini tuache kwanza. Sasa huyu bwana ndiye, kama mtakumbuka, ndiye aliyehamasisha kwa kiasi kikubwa kuthibitisha kwamba Jamaatu Ansaru Sunna wao sera zao ni migomo na maandamano, kwa kupitia Redio Imani na vyombo vyao vingine na sehemu nyingine kuhamasisha kufanya uasi juu ya mtawala. Tusikubali bila maslahi yoyote. Na si hilo tu, wakazusha bidaa nyingine mpya, wakawaamrisha watu wafunge kwa ajili ya sensa. Bali sio hapo tu, wakaitikafu. Si tulizungumza, mmetoa wapi bidaa hizi nyinyi naita nyinyi watu wa Sunna? Kwa hiyo Jamaatu Ansaru Sunna hawasalimiki na vitu hivi. Sasa vitu hivi haviji kiholela holela tu, hizi ni fikra na ndiyo mwelekeo wao. Si kwamba yanatokea tu kwamba mtu mmoja kabahatisha bahati mbaya tu, la, hakuna bahati mbaya. Hizi ni fikra tayari wao wako nazo, jambo ambalo sisi tuko kinyume nalo, hatukubaliana na fikra hizo. Na ukiangalia wanaharakati wengi, asilimia kubwa wanaharakati, si wote, asili yao wametoka kwenye Jamaatu Ansaru Sunna. Watu wengi wa maandamano hapa nchini na sehemu nyingine wametokea kwenye Jamaatu Ansaru Sunna. Na masuala ya maandamano na migomo yana mahala pake kuthibitisha kwamba haya ni katika mwenendo wa kiikhwani na ni mwenendo wa kikhawariji. mbali mbali. Jambo la pili, tukataja kwamba wao wana bai'a. Na hili Bariani amenitetea sana, tukaandika makala maalumu kwa ajili ya kumjibu kwamba bai'a ni kwa watawala tu na si kwa ajili ya nyinyi viongozi wa taasisi. Kwa hiyo wanakula viapo vyao kwa viongozi wao na maamiri wao, ili watakaposema chochote kile ni haramu kumwasi. Wanajenga mazingira hayo ili waweze kupitisha rai zao wenyewe. Hili haina haja kulielezea kwa sababu jana tulitumia maelezo kidogo. Kadhalika katika mambo tulieleza jana ni kwamba katika sera zao, jambo la tatu, wanakuwa wana sera ya kuwaenzi wazushi, hasa wale ambao wanaafikiana rai zao. Lakini awe mzushi hata wa aina gani ya uzushi, lakini ikiwa anaafikiana wao katika baadhi ya jambo fulani, watamuadhimisha. Kama Ibn Sina, ambaye Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, na wana watuoni chungu nzima, maelfu ya maulama umethibitisha juu ya kufru yake na zandaka yake, wana huu kumbe ni zindiq, ukiachilia yote ya Shia. Barahiani kaamua amwenzi bwana huyu kwa kutoa jina maalum kwenye shule yake, akaita Avicenna ni Ibn Sina. Hatujui anapata maslahi gani, lakini kaamua kama kawaida yao ilivyo. Na katika muhadhara wake aliofanya barabara ya sita mwaka 2007, ilikuwa ni mwezi wa sita ule, alizungumza akawatetea kina Saidi Kutub. Taibu hao wanasema Saidi Kutub zindiki, akazungumza akamtetea Saidi Kutub. Tukajua kwamba hazungumzi kwa kubahatisha, anamaanisha, amekaa akatafiti na akajitazama, kwa sababu yuko ndani ya msingi huo. Kwa hiyo hawezi kukwepa, akimkandia yule atalazimika kumkambia Muhammad Sururi Zaini al-Abidin, bosi wa taasisi ya Al-Muntada al-Islami. Na watu ni watu wa bid'a hao katika sunna. Na nukta nyingine ni kwamba wao pamoja na kuwasifu kwao wanawachuoni wa bid'a, lakini wakati huo huo wanawakebehi na kuwakejeli wanawachuoni wa ahli sunnati wal jamaa. Na hili pia jana nimeligusia kwa kutaja baadhi ya ishara hizo. Na katika hayo ni kwamba yeye Salim Barahiani alithibitishia umma kwamba hii salafia jadida aliyeianzisha ni Muhammad Amani al-Jami, yani Sheikh Muhammad Amani al-Jami, Sheikh Rabi'i bin Hadi al-Madkhali, kadhalika na Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i na Fahdi, King Fahdi. Hajisemea tu haya aliyozungumza, na yakaja katiliwa mkazo na Abu Hamza kutoka huko Mombasa. Ikawa watu wanaelewa hivi kwamba hii salafia jadida, na mpaka leo, na katika muhadhara wake wa juzi akakariri tena suala hili kwamba sasa hawa vijana waliotoka Madina wamekuja na fikra za hawa mashekhe, fikra zao ni tahzibu na tabidii. Jana mimi nikataja kauli za wanawachuoni wa ahli sunna akiwemo Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Sheikh Ibn Uthaymeen alipotembelewa na Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, ilikuwa ni mwaka 1417, Sheikh Rabi' alikwenda Unaiza katika markazi ya Sheikh Ibn Uthaymeen. Alipofika pale, Sheikh Ibn Uthaymeen alimkaribisha Sheikh Rabi'. Sheikh Rabi' akafanya muhadhara, kisha Sheikh Ibn Uthaymeen akatoa kalima akasema, sisi tunamhimidi Allah. Nilisoma jana, haina haja kurejea leo. Sisi tunamhimidi Allah kwa ujio wa ndugu yetu Sheikh Dr. Rabi' ibn Hadi ibn Umair al-Madkhali, ili wajue wale ambao hawajui wapate kufahamu kwamba Sheikh Rabi' yuko katika njia ya salafu. Sikusujii salafu kundi fulani, bali kwenye njia ya salafu ya kitabu na sunna. Akaeleza aliyoeleza kwa ufundi kabisa na kwa uhodari kama alivyokuwa Sheikh Ibn Uthaymeen, maneno yake hayana utata ndani yake. Sasa kuna baadhi ya maneno ambayo ni maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen anazungumzia. Kuna hizbu inaitwa hizbu salafia, watu hawa masururi, hawa mahizbu kisururia wakikutubia, wa ikhwani wanajiita Ansar Sunna. wanasema Ibn Uthaymeen kakusudia hawa. Sasa hili hatulishangai sana, kwa sababu hata Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi alipozungumza maneno fulani, alizungumza maneno ilikuwa kama kuna fikra chafu zinaenea, kuna watu wamezibeba fikra hizi. Vijana wa kiikhwani haraka haraka, hawa masuhuri hawa mahizbi haraka haraka wakasema hawa wanaokusudiwa hapa ni kina Rabii hawa, huyu ni Rabii, huyu Madkhali huyo na wenzake. Wakachukua fatwa ile ya Ibn Baz wakainasibisha na Sheikh Rabii kwamba iko dhidi yake. Alhamdulillah, kuna baadhi ya watu wakamfuata Sheikh Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, akamweleza Sheikh, unatoa nasaha gani Sheikh kwa wale watu ambao wanazuilia watu kusikiliza kanda za Sheikh Rabii kwa madai kwamba zinaleta fitna? Hilo swali Sheikh akasema, ra'aina anna hadha ghalat wa khata'un 'azim wa Sheikh Rabii min ulama'i sunna wa min ahli alkhair وعقيدته سليمة ومنهجه قويم، لكن لما كان يتكلم على بعض الرموز عند بعض الناس من المتأخرين وصموه بهذه العيوب. شيخ كسيما سيجتمعون لكم بعيد نكوسا شيخ ربيع نكتك ما شيخ وسنة نكتك وات وخير نكتك مسلميك منهجيات بنيوكا si kama anavyosema Abu Hamza au Barahiani kwamba huyu amepinda huyu fikra zake kadha. Sasa wewe ni Ibn Baz ulikuwa manhaji yake imenyooka, lakini anasema, lakini alipoanza kuwasema, alipowakosoa baadhi ya viongozi wa baadhi ya watu wa zama za sasa, wakawatia aibu hizi, wakamtia aibu hizi. Sasa Barahiani pia anasema kazi yake kuwakandia watu. Hii ndio sababu iliwapelekea hawa wamtukane Sheikh Rabii na kumzushia zigo hilo la kwamba amezusha fikra potofu na kuzichukua fatwa za wanawachuoni ambao wanaozungumzia watu wengine kuzileta kwenye dawa salafia na maulama wake. Sasa hili ni jambo limezoeleka, lipo. Kwa hiyo msione ajabu kweli akatajwa maneno ya Ibn Uthaymeen, kuna watu wajinasibisha kwamba wao ni salafia kama hizbu au si masalafi. Lakini ndio kamkusudia Sheikh Rabi bin Hadi Madkhali, kamkusudia Sheikh Muqbil bin Hadi Wadii, kamkusudia Sheikh Muhammad Amani Jami, kamkusudia Sheikh Al-Fauzani, kamkusudia nani? Tafuteni mahali pa kupeleka hizo fatwa. Lakini sisi tuna maneno ya wazi ya ahli ilmu wakiwazaki hawa. Leteni maneno ya wanaochuoni wa ahli sunna na wazaki mashaikh zenu, kwamba na wao katika usawa. Sasa pia Sheikh Ibn Baz alifuata rahmatullahi ta'ala alayhi alipokati yuko Makkah tarehe 28 Dhulhijja mwaka 1412, akaambiwa, akaulizwa wazi, sasa je, Sheikh, ile fatwa yako uliyoitoa ulikuwa unawakusudia watu maalum, yani Rabii bin Hadi Madkhali na wenzake? Sheikh akajibu hivi, sikiliza haya kwenye kitabu Al-Kutubiyyatu hiya al-fitnatu fa'arifuha, na pia yamerekodiwa maneno hayo. Sheikh akajibu kusema hivi, walaisa limaksudu, si waliokusudiwa ikhwanana ahla almadina, si waliokusudiwa ndugu zetu, yani laisa limaksudu ikhwanuna ahlu almadina min talabat alilmi walmudarrisina walduat وليس المقصود غيرهم في هم كغيرهم في مكة أو الرياض أو جدة، وإنما المقصود العموم أو العموم العموم المقصود العموم. أسمى مقصودي وسين رجوزات ومدينة سوى نفونزي ولا واليم ولا والإنغانيزي ولا سمى قصودي وإنجنيه كتكوات ومكة والرياض نجدة مقصودي ونقواتواتي وإخواننا المشائخ المعروفون في المدينة ليس عندنا فيهم شك min ahli al-aqidati at-tayyiba wa min ahli sunnati wal-jamaa'a, akawataja mithlu al-sheikh Muhammad Aman ibn Ali yani al-Jami, wa mithlu al-sheikh Rabi' ibn Hadi, wa mithlu al-sheikh Suhaimi, wa mithlu al-sheikh Falih ibn Nafi' qabla an yabadilika, wa mithlu al-sheikh Muhammad ibn Hadi, kullihim ma'ruf asma au kulluhum ma'rufuna ladayna bil istiqama wal ilmi sabu naam wa aqidatu at-tayyiba nas'alullaha lahum mazidan min khairin wa tawfiq min khairin wa tawfiq lima yurdih walakin du'atu al-batil wa ahl walakin du'atu al-batil wa ahl as-sayd fil ma' al-'aqid hum alladhina yushawishuna 'ala an-nas asama ndugu zetu mashaykh wa madina hatuna shaka nao wao ni wenye itikadi nzuri ni katika ahli sunna wal jamaa mfano Sheikh Muhammad Aman al-Jami, Sheikh Rabi ibn Hadi, Sheikh Salih al-Suhaimi, Sheikh Falih ibn Nafi', Sheikh Muhammad ibn al-Hadi al-Madkhali. Wote hao ni maarufu kwetu sisi kwa msimamo sahihi na elimu na itikadi nzuri. Tunamwombea Allah wazidishie khairi na awape tawfiki kwa yale anayoyaridhia. Kisha asema lakini walinganizi wa batili kama kina Barayan na kina Abu Hamza, watu wanaovua kutoka katika maji machafu, wao wanawashawishi watu, tukafanya tashwishi kwa watu kama wakina Abu Hamza kuzungumza madakhil yao, jamii yao, lengo lao ni kufanya tashwishi kwa vijana ili wawaone wale mashehe si watu wazuri. Huyo ni Sheikh Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhi. Sasa hiyo fatwa yenu mliokuwa nayo mnaitembeza kwenye magrupu mkizungumza kwa hizi msalafi, tafuteni mahali pa kuipeleka. Mpaka Sheikh Ibn Baz amefariki, mashekhe hao wapo, Sheikh Ibn Muhammad Aman al-Jami ametangulia kufa na Sheikh Ibn Baz akaja kwa miaka mingi baadaye, yule amefariki miaka 97-96, Sheikh Ibn Baz amefariki mwishoni mwa mwaka wa 99. Kadhalika mashekhe wengine bado wako hai, Sheikh Al-Fauzani, na Sheikh Al-Fauzani amezungumza wazi katika Al-Ajibat Al-Mufida dhidi ya watu wanaomsema vibaya Sheikh Muhammad Aman al-Jami kama kina Barahiani na kina Abu Hamza. Kwa hiyo hili jana nilitaja, lakini nione nilirejea tena kwa faida. Miongoni mwa tofauti ambazo zipo baina yetu sisi na wao, jana nilisimamia kwamba wao jamaatu ansaru sunna kukusanya watu wa mafikra na mapote mbalimbali bila kuchuja, na jambo hili manhaji hii ya kukusanya mapote mbalimbali bila ya mchujo, ili mradi tu wewe unaonekana undevu, nguo yako haiburutiki, ukizungumza wapiga vita shirki, bidaa za maulidi, khitma, hauli na vinginevyo, tayari wewe ni mtu wao. Bali nikaongeza kaja jambo lingine, hata ukiwa wakubali tu kwamba mwezi ukitoka popote tutafunga sisi, wakubali mwezi wa kimataifa kama wanavyosema, basi wewe tayari ni msali sunna. Ah bwana, siku hizi mwenzetu bwana, ah vipi afunga na sisi siku hizi, kaona haki tayari mwenzetu. Hivi ndio vipimo vyao, lakini hawaangalii fikra yake ukoje, mwelekeo wake ukoje, anaitakidi nini. Wao hilo hawaliangalii, na hili siko jamaa ansar sunna huko mbali, humu humu tunapokuwa hawa kina Barahia, taasisi zao zimejaa watu wa aina hiyo, na mifano mimi nitakitoa, na hii mifano wao haiwapendezi, lakini tabii tuitaje ili kuonyesha kwamba sisi na wao ni tofauti. Utaona kwenye shule zao na madarisi zao walimu wengi wenye fikra chafu za kikhawariji. Hapa Tanga alikuja mtu mmoja akiitwa katika miaka ya 90 hapa, alikuja mtu mmoja akiitwa Bahari. Huyu Bahari ni jikhariji kubwa, lina fikra ovyo ovyo, tangu ametoka kwenye APK huko amekuja huku na mafikra yake ni machafu. Vijana wengi waliosoma madhhabi ya Shafi na madhhabi ya Faruq wanamfahamu huyu mtu, Kubala pamoja na fikra zake hizo, alipokuja hapa Tanga akawa yuko Bareiani pale. Bareiani alimpa kituo cha yatima Abu Abdurrahman Orphanage Center cha Makorora pale, kana kana wale watoto. Mimi niliwahi kukaa pale na wale vijana pale wa yatima. Ukifika pale tayari kwa shamba za Fusuni, kwanza alikuwa akimwimbisha nyimbo za Kipashto za kutoka Afghanistan, na akifanyisha mazoezi makali makali ya jihadi vijana vile vidogo, na wakiimba pale wanaimba zile anashidi za Kipashto ambazo zilikuwa wale wa Afghan wakipigana vita kule. Sasa zile nyimbo zote iko nazo, anawaimbisha wale watoto. Libana amekaa pale miaka yake yote, sio bisha maslahi gani akonda, lakini akirudi pale ndio kwake bahari. Sasa huu ni mfano wa kuonyesha kwamba hawa watu hawachuji, wanabeba tu. Kitu kingine kinachojitokeza katika marakizi zao kwa kutazama, bila ya kutazama hilo, utakuta katika marakizi za Ansaru Sunna zote ndizo zinazotoa mahawariji kwa kiwango kikubwa. Oh, tuambiwa marakizi zetu za kigaidi, za kufundisha ugaidi. Haya tumeyasema na tunaendelea kusema, mahawariji ni ugaidi, na hawa ndio wanaoponza Uislamu na Waislamu, hawa mahawariji, kwa vitendo vyao viovu ambavyo wanaifanya kila mahali katika dunia. Sasa ukitazama kwa asilimia kubwa, matukio mengi, vijana wengi tukuta kusoma hadi mamshafi kasoma Borasa, kusoma hadi mamshafi kasoma Borasa, hatusikiza Rau, Shamsia, Mawa, mahadi mamshafi Borasa. Kuna nini? Na yeye Bareiani anawajua hao vijana. Na matukio mengi yametokea, yametoka kwa vijana wao. Sasa sisi hatuko katika manhaji hii. Hatusemi kwamba hawezi mtu kujibabatiza na sisi, la, lakini sisi hatuwezi kumwacha mtu kama huyo. Tutamfukuza katika marakizi zetu na tutabainisha manhaji yake, kwamba huyu ni mpotevu, mtahadharini. Baada ya kupewa nasaha na ushauri na kushawishiwa na kupewa hoja, ikionekana haeleweki tutolewa. Walillahi alhamdu, kwa hiyo njia yetu na mazingira yetu ni safi na salama. Walillahi alhamdu, sio wao. Kwa hiyo kuanzia wafuasi, waalimu, wanafunzi, viongozi wengi katika wao katika jamaatu Ansaru Sunna, iwe ni Tanga, Dar es Salaam, Arusha, nyinyi kufuatilieni vijana wa Arusha na sehemu mbalimbali, wamesoma wapi hao vijana walikuwa wakiongoza hizo harakati za jihadi, wamesoma wapi? Sisi hatuzungumzi haya maneno kwa kuwazulia na kwamba hatuwapendi tutaka kuwasaliti. La, wamesoma wapi? Utakuta wamesoma katika vyuo vya Ansaru Sunna. Kuna nini? Ni kwa sababu wao hawana mfumo wa kuchuja, wanabeba tu. Wanaona kutahadharisha makundi maovu ni jambo baya la kukandia, kukandia watu na kuwasema watu vibaya. Na wakati hiyo ndio njia ya as-salafia. Kwa hiyo tukisema tutoa ushahidi, ushahidi ni mwingi sana, lakini matukio yaliyojitokeza Tanga kwa karibuni ni ushahidi wa kutosha juu ya vyuo hivi na mashule haya na mfumo huu wa jamaa Ansaru Sunna. Matukio ya Arusha, matukio ya Dar es Salaam, fuatilieni mtajua ni kina nani watu. Hawana kitu kinaitwa at-tasfiya wa tarbiya, kusafisha na kulea watu katika misingi ya sawasawa, hawana. Wao kubwa ambalo linawakusanya ni maslahi. Kama mwalimu atakuja, huyo atakuwa atakubali mshahara rahisi, atakubali kulaliwa, atapewa kipindi na ataajiriwa. Wao wanachoangalia ni maslahi yao tu, yanakwenda vipi. Na hayo mashule utakuta yanajengwa kuangalia maslahi tu, na sio kwamba yanasaidia dawa. Ni miradi ya watu, na wao wenyewe ni ushahidi, wanajua. Na mizozo baina yao sisi tunaijua na wao waijua. hawajakaa wao wenyewe kwa wenyewe kwa ikhlasi na mahabba, wananusuriana katika batili zao. Sasa sisi hatutaki kuingia kuanza kuyataja mambo hayo kwa sababu tushapita huko, hataki kurudi tena nyuma, lakini tuwafahamisha watu kwamba si kweli kwamba eti sisi leo tumekuwa wao, sisi na wao jambo letu ni moja. La, wao wana manhaji yao mbali na sisi tuna manhaji yetu mbali, na ushahidi uko mwingi wa kutosha juu ya jambo hili. Tukiendelea kutuangalia na wakati, alhasil pengine Sheikh Abu Hashim atakuwa ana ziada katika maneno, lakini mimi nataka kumalizia kwa kusema haya yafuatayo. Baada ya kutaja mrija wa fikra za kiikhwani namna zilivyohama kidogo kidogo kutoka kwa muasisi wake wa kwanza mpaka kuja kwa mwanafikira wa pili mpaka zilipochujwa na mpaka zilivyoenezwa na namna hao walivyozipata fikra hizi, tumefahamu ya kwamba hawa jamaa Ansaru Sunna hapa Tanzania, Kenya, Uganda na sehemu nyinginezo, hawa si katika masalafi. Na hata kama wanajiita hivyo, wanapenda sana wao waitwe hivyo kwa sasa hivi na kujinasibu hivyo kwa sababu tu ya kufanana katika baadhi ya mambo, lakini si katika salafia kabisa. Wao ni hizbiyun, walikuwa katika mrengo wa Sayyid Qutb Hassan al-Banna au Sayyid Qutb Muhammad Sururi, kweni al-Qutbiyun as-Sururiyun. Hili lichukueni. Jambo lingine ni kwamba sisi na wao tunatofautiana katika nukta ya leo nilizungumza. Wao hawana manhaji ya tasfi wa tarbia, watapendana kwa maslahi fulani ya kidunia, watatengana kwa maslahi ya kidunia. Dini imefanywa kwamba sasa ni dini na vitega uchumi vya kibiashara. Ndio maana utakuta kweli wana mashule mengi yametaji kujenga integrated primary school, ishirini na ngapi zitaja, tuna dispensary, tuna shule za sekondari kupitia taasisi yetu, tuna kadha. Lakini utasikia huko Vunde ni hapa hapa Tanga tu Gombero, msikiti umejengwa na Alharamaini na asili yake umejengewa Ahlu Sunna, hakuna mwalimu. Wala mwalimu kama akiwepo hapewi mshahara, na kama hapewi mshahara mwalimu ataondoka. Mwalimu ameondoka, amekimbia, msikiti umechukuliwa na makurafi. Pasha wa maulidi sasa hivi tifike pale tukutatuka wafundishwa kasida. Ukienda Tongoni msikiti gofu, hakuna mtu anayeswali, hakuna dai. Kila utakapokwenda hakuna mahali yetu kwamba sasa Ansari wamekusanya mapato yao ya mwaka huu labda milioni 300 au milioni 200, wamepata faida kadhaa katika mashule yao. Kwa hiyo hizi milioni 10 hizi tuzitenge kwa ajili ya kulipa mshahara mwalimu japokuwa 2020. Hawana utaratibu huo. Sasa dawa gani nyinyi mmekusudia kama sio biashara? Mafanya lipi? Maana kila kitu tunayojenga hujengwa kwa msaada. Kifanya msaada, haya pesa unazopata mapeleka wapi? Hawa watakutumbuliwa. Tukiingia huko tutaambiwa tuingie katika mambo ya kibinafsi. Nukta nyingine, sasa sijui tukubaliane kwamba tuendelee siku nyingine na mhadhara kama huu. Wala kumalizia haitawezekana kwa sababu kuna nukta kama 7 nilizitaja jana. Hii inayozungumza ni nukta ya kwanza, si ndivyo? Nukta ya kwanza ya kwamba sisi na wao hatuko pamoja. Na hii kuna nukta saba nilizitaja, sio? Sasa hii nukta ya kwanza ina vipengele ndio hivi nilikuwa nikivitaja. Sasa mtapenda sisi tuendelee kwa sababu katika mambo aliyozungumza pia akataja asili ya mzozo. Kwamba ni kwamba eti wao kwa sababu walisajili taasisi sisi tulipokuja na fikra za Yemen, mashehi wa Yemen, tukasema taasisi bid'a. Akaeleza katika sura hiyo. Kwa hiyo iko haja ya kulifafanua jambo hili, nukta nyingine. Na hizi nukta ziko saba. Mtapenda masomo baadhi ya simame kwa ajili ya jambo hili. Itakuwa ipendeze. Haya basi tutaliangalia kesho, haitawezekana, tutaangalia wiki ijayo. Yaani siku ya Jumatano na Alhamisi tena. Insha Allah. Hili tuongee katika nukta ya pili. Hii nukta ya kwanza hii tusirefushe sana. Sisi na wao mbali mbali. Sheikh Abu Hashim bila shaka utakuwa na taaliki juu ya maneno haya. Huko sita kusema kwa sababu nilikuwa mna mgeni huko. Aliwajia katika mji wa Mombasa. Kwa hiyo vizuri kidogo naye kumpa haki yake. Kidogo tu. Tafadhali au wasalimie wanafunzi wako.